Малады смакаваў я марачнае віно і не адно. Цяпер на схіле смакую толькі марачкінава палатно і зноў-такі не адно. Палотна марачкіна, калі глядзіш на іх, і сумуюць, і жартуюць, і гідр падміргваюць, ківаючы пальцам на ўсіх ладахопаў. Яны жывыя, бо сам маэстра не ўседны ў пошуках, у змаганні, але ўстойлівы ў сваіх перакананнях. Ён увесь у вандроўках. Адно не зусім акрэслена. Мастак вандруе ўслед за сваімі творамі, ці творы вандруюць за ім. Як бы там ні было, ім не сумна і не самотна, а вандруюць мастак і творы па ўсім свеце. Было неяк вёз свае палотны Алексей у Нямеччыну. На мытні чарга. Падышоў мытнік да машыны, на багажніку увязаны карціны. Пытае, адкуль карціны? Мастак адказвае, з Трасцяковкі. Мытнік дасвечана заўважае, па рамах бачу, што не з Трасцяковкі. У кожнага свой позірк на твор мастацтва. Алексей Марачкін працуе не на рамы, а на душу. А яшчэ Алексей умее ўгаварыць слова, і вершы самі просяцца на волю. Усё рухаецца, усё змяняецца. І калі ў свой час Алексея жартам называлі «Дойч Марачкін», бо шмат працы ў ягонах купляла Нямеччына, дык з пераходам на еўра новы эпітэт да маэстра на падыходзе. Хай будзе «Еўра Марачкін». Так болей маштабна. А да мяне такія радкі Алексею прыйшлі. Хай хмары валяцца, хай град, хай гром, і пэндзлем утрапёным, і пяром, шчырэе Марачкін сабе не ў шкоду, цяжэе кайстра майстра год ад году. Правее час набытак Алексея, дзе зерне ісціны, а дзе пасеі.